biri işsiz. Çalışma Bakanlığı'nın raporu var. 12 milyon işsiz var. 12'yi 5'ine çarpın 60 milyon eder. Böyle bir ortamda şu milletvekillerinin haline bakın. Şu devlet bakanlarının haline bakın. Şu medyanın gazetecilerin haline bakın. Gazeteciler falan artistin göbeğiyle meşgul. Bir hamile kalmış bir şarkıcıyı günlerce beklemedi şerefsiz basın. Ahlaksız basın, namussuz basın. Böyle basın olur mu lan? Böyle memleket olur mu? Böyle memleket olur mu? Basının görevi çıplakları ortaya koyup milletin maneviyatını yıkmak mıdır? Hayasız gazeteciler, terbiyesiz gazeteciler. Hani milletin derdi, hani memleket meseleleri, hani milletin sıkıntıları, hani işsizliğin çaresi. Bana bunları getirin, çıplakları getirmeyin. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, Kosova'da ezilen Müslümanlar, Keşmir'de öldürülen Müslümanlar, Filistin'de yok edilen Müslümanlar, Habeşistan'da kırılan Müslümanlar, dünyada ezilen, sürülen Müslümanlar. Hani sahibiniz, hani Allah'la münasebetleriniz, hani beş vakit namazdan namaza koşmanız, camiler bomboş, cuma günü bile 10 dakikada o camiler bomboş. Vay Müslümanlar vay. Ezan okunmayın, Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Cümlemizi yine rıza ve rahmetiyle karşılasın. Her şeye rağmen içinizdeki sabiler hürmetine, içinizdeki mazlumlar hürmetine, içinizde bilmediğimiz iyiler hürmetine Rabbim cümlemizi rızasından ve rahmetten ayırmasın inşallah. Kardeşler, uzatmayın demiştim. Safları sıklaştırdım inşallah, boşluk kalmadı. İkinci bir husus güçlülüğümüzün rica ve sizden istirhamı var. Müftülüklerimiz Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine Kur'an-ı Kerim göndermek üzere bir kampanya başlattı. Orada Kur'an-ı Kerim yok. Basılamıyor da. Buradan böyle Kur'an-ı Kerimler alıp taze yeni oraya gönderilmek üzere resmi olarak müftülükler kampanya başlattı. Kürsüden size duyurmamızı istediler. Kur'an alıp oraya gönderecek. Ancak iki şartı var. Kur'an-ı Kerimlerin arkasında Diyanet'in nesi olacak? Siz söyleyin. Mühür olacak. Mühür. Çünkü mushafları tetkik cemiyeti var. Herhangi bir şey olmasın diye. Mühürlü olacak. Bir de Kur'an-ı Kerimler siz söyleyin kullanılmamış olacak. Yine olacak. Ayıp, oraya hediye olarak gidiyor. Her kardeşimiz buna yardımcı olsun. Bir Kur'an alabilecek kadar bir miktarla katkıda bulunmalı. Yardımımız toplanacak, zabıt tutulacak ve müftülüğe teslim edilecek. Oradan da Kur'an-ı Kerim alınıp bir heyet ile Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine inşallah gönderin. Allah-u Teala şimdiden yapacağınız yardımı kabul eylesin. Onun dışında bile camimizin tabii kendine ait eksikleri biliyorsunuz. Söylemeye hacet yok. Zaten bu cami sizin eseriniz, sizin yardımlarınızla ortaya çıkmış bir eserdir. Yardımımızın devamını Rabbim nasip eylesin. Ve bizi kulluğundan ayırmasın, istikametinden ayırmasın Rabbim. Nefislerimizi ve nesillerimizi Rabbim ıslah eylesin. İdaremizi Rabbim İslam eylesin. Yolumuzu yeni İslam'dan saptırmasın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Önümüzdeki cuma Hazreti Ali Camisi'nde olacağız. Lillahi'l-Fatiha. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفِسَكُمْ ayet-i celilesinin izahıyla meşguldük. Ey müminler ve Müslümanlar, siz evvela kendi kendinizi ıslah edin, kendi şahsiyetinizi koruyun, İslami şahsiyet, İslami vekarınızı, İslami sebatınızı, sadakatinizi ortaya koyun. İslam'ı yaşayın, yaşatın. Dolayısıyla nefsinizi muhafaza edin. İhfazu enfusekum veya ihfazu ehle dinikum. Din ehlini, nefis ve nesillerinizi, İslam cemaatlerini düzeltin, ıslah edin. Ve böylece la yedurrukum men dalle izehtedeytum. Siz kamil manada Müslüman olduğunuz takdirde